cum spui, primul roman pe care l-am citit a fost scurt. Erster Roman, den ich gelesen habe, war kurz. Da, trebuie să aibă un articol. Der roman. Der erste, mal puțin. Der erste Roman, den ich gelesen habe, war kurz. Sehr gut. Den ich gelesen habe. Ai văzut că e masculin, că de-aia ai pus den. Da, s-a ieșit cam tabelul aici. Păi nu, dar zic, era simplu că să fie der roman. Der erste roman, da? Da, așa m-am gândit, dar n-am știut că trebuie să-l pun în față la der erste. Deci dacă... Exact cum spui în românește, primul. Da. Și dacă spun un prim roman, stai să găsesc o formulare. Ai început. Am început, da. Un prim roman. Citesc acum, cum zici? Ein erster Roman lese ich jetzt. Sehr gut. Ein erster Roman, da? Da. Bun. Și încă ceva am uitat. Cum se spune al 20-lea? Zwanzig 20? de er? Nu știu. Cum spui două? Zwanzig de 20. Și al Zwanzig. 20-lea? Zwanzigste? Exact. Der 20ste. Deci aici nu se pune numai T, pentru că ar fi greu de pronunțat. 20ste. Da. 20ste. La fel, al 60-lea, cum spui 60? Der 60. 60ste, înțelegi? Da, eu n-am înțeles exact atunci articolul der, di, der. Unele au der, unele au di. Care, de Da. fapt, e articolul lor? Păi pot avea și das. Dacă spun a 60-a femeie, cum spui? A, ține de substantivul pe Ține de al care... 60-lea ce? Înțelegi? Aha. Dacă spun numai al 60-lea, poți să spui ce articol vrei tu. Am înțeles acum. Înțelegi? Da. Și să te gândești cum e în germană, nu cum e în românește. Că eu pot să spun, cum spui, a 60-a domnișoară. Sechzigste Mädchen. Mädchen ce gen are? Das. Exact. Das. Sechzigste Mädchen. Exact. Da? Nu, te gândești ce gen are ăla în nemțește Da, super și pe atunci. ăla îl pui. În românește poate să fie altfel. Da? Da. Sau, cum spun, a treia masă. Der dritte Tisch. Sehr gut. Der dritte Tisch. Pentru că e der Tisch în germană. Bun.